نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أم لهم یا ان کے لیے شرکاؤ کچھ شریک ہیں، شرعوا لہم جنہوں نے مقرر کر رکھے ہیں ان کے لیے، من الدین دین میں سے، مالم جس کی نہیں، یأذن اجازت دی، بہی ساتھ اس کے، اللہ اللہ نے، ولولا اور اگر نہ ہوتی، کلمت الفصل فیصلے کی بات، لقد یا بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ترب والمینا تم دیکھو گے ظالموں کو، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما اس سے جو، کسبو انہوں نے کمائی کی، وہوا اور وہ، واقع ان واقع ہونے والا ہے، بہم ان پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فی روضات الجنات جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے، ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، یعنی ہوگا، ذالکا یہی، ہو الفضل الکبیر وہ فضل ہے بڑا، ذالک الذی یہ وہ چیز ہے، یبشر اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ الذین اپنے ان بندوں کو، وہ جو آمنو ایمان لائے، وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے، قُلْ کہہ دیجئے، لا أَسْأَلُكُمْ نہیں میں مانگتا تم سے، عَلَيْهِ اس پر، اجرن کوئی اجر، إِلَّا سِوَائِ الْمَوَدَّتَ محبت کے، فِي الْقُرْبَى قرابت میں، یا قرابت داری میں، وَمَنْ يَقْتَرِفْ اور جو کوئی کمائے گا، حَسَنَةً کوئی نیکی، نَزِدْ لَهُ ہم اضافہ کر دیں گے اس کے لیے، فِيهَا اس میں، حُسْنًا خوبی کا، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی، غَفُورٌ شکور بخشش فرمانے والا قدردان ہے، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، افترا اس نے گھڑ لیا، اللہ ہی اللہ پر، کذبن جھوٹ، فَإِن يَشَأْ اللَّهُ پھر اگر چاہتا اللہ، یختم مہر لگا دیتا، الا قلبك تیرے دل پر، ویمح اللہ اور مٹا دیتا ہے اللہ، الباطل باطل کو، ویحق الحق اور حق کر دکھاتا ہے حق کو، بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ، انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے يَقْبَلُ التَّوْبَةَ جو قبول کرتا ہے توبہ کو عَنْ عِبَادِهِ اپنے بندوں سے وَيَعْفُو اور درگزر کرتا ہے عَنِ السَّيِّئَاتِ برائیوں سے وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا تَفْعَلُونَ جو تم کرتے ہو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اور جواب دیتا ہے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وَأَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے وَيَزِيدُهُمْ اور زیادہ دیتا ہے ان کو مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے وَالْكَافِرُونَ اور کافر لوگ لہم ان کے لیے عذاب شدید شدید عذاب ہے ولو اور اگر بسط اللہ کھول دے اللہ الرزق رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کے لیے لبغوا فی الارض البتہ وہ بغاوت کر دیں زمین میں ولیکن لیکن ینزل اتارتا ہے بقدر سات اندازے کے ما یشا جو وہ چاہتا ہے انہ بے شک وہ بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیر خبر رکھنے والا ہے بصیر دیکھنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو اتارتا ہے بارش کو مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئی وَيَنْشُرُ اور پھیلا دیتا ہے رَحْمَتَهُ اپنی رحمت کو وَهُوَ الْوَلِيُّ اور وہ کارساز ہے الحمید تعریف والا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خَلْقُ السَّمَاوَاتِ پیدائش آسمانوں کی وَالْأَرْضِ اور زمین کی وَمَا اور جو بھی بَسَّ اس نے پھیلا دیے فِيهِمَا ان دونوں میں مِنْ دَابَّ جانوروں میں سے وَهُوَا اور وہ عَلَى جَمْئِهِمْ ان کے جمع کرنے پر اِذَا يَشَاؤُ جب وہ چاہتا ہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو مِن مُصِيبَتٍ کوئی مصیبت فَبِمَا پس بوجہ اس کے جو کسبت ایدیکم کمائی کی تمہارے ہاتھوں نے وَيَعْفُو اور وہ درگزر کرتا ہے عَنْ كَثِير بہت سی چیزوں سے وَمَا أَنْتُمْ اور نہیں تم بِمَعْجِزِينَ عاجز کرنے والے فِي الْأَرْضِ زمین میں وَمَا لَكُمْ اور نہیں تمہارے لیے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا مِن وَلِيٍّ کوئی دوست وَلَا نَصِير اور نہ کوئی مددگار وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں الجواری کشتیاں فی البحری سمندر میں کل آلام پہاڑوں کی طرح ایشا اگر وہ چاہے یسکن الریحا تھما دے ہوا کو ویظللنا تو وہ ہو جائیں یا رہ جائیں رواکدا تھمی ہوئی अला वहरी ही उसकी पुश्त पर। इन्न फी ज़ालिका यकीनन इसमें, लआयातिन अलबत्ता निशानियां हैं, लिकुल वास्ते हर सब्बारिन बहुत सब्र करने वाले, शकूर बहुत शुक्रगुजार के लिए, औ या युबिकहुन्ना हलाक कर दे उनको, बिमा कसबू बवजह उसके जो उन्होंने कमाई की, वयाफ अन कसीर और वो माफ कर देता है, दरगुजर करता है बहुत सी चीजों से, वयालम अल्लज़ीना और जान लेंगे वो लोग, युजादिलूना जो झगड़ते हैं, फी आयातिना हमारी आयात में, मालहुम नहीं उनके लिए, मिन महीस कोई बचने की जगह, जाए पनाह, फमा ऊती तुम बस जो भी दिए गए तुम, मिन शैइन कोई चीज, फमताउल हयात दुनिया तो दुनिया की जिंदगी का सामान है, वमा इंदल्लाही और जो अल्लाह के पास है, खैरुन बेहतर है, व अबका और ज्यादा बाकी रहने वाला है, लिल्लज़ीना आमनु उन लोगों के लिए जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम और अपने रब पर, यतवक्कलून वो तवक्कुल करते हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, यजतनिबूना वो बचते हैं, इज्तिनाब करते हैं, कबायरल इसमें बड़े गुनाहों से, वल फवाहिशा और बेहयाई की बातों से, व इजामा गदिबू और जब वो गजबनाक होते हैं, हुम यगफिरून तो वो दरगुजर कर जाते हैं, माफ कर जाते हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, इस्तजाबू लिरब्बिहिम जो हुक्म मानते हैं अपने रब का, व अकामुस्सलात और कायम करते हैं नमाज, व अम्रुहुम और उनके मामलात, शूरा बैनहुम आपस के मशवरे से होते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम और उसमें से जो रिस्क दिया हमने उनको, युन्फिकून वो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना और वो लोग, इज़ा असाबहुम जो पहुंचती है उनको, अल्बग़्यु कोई ज्यादती, हुम यंतसिरून वो बदला लेते हैं, वजज़ाउ सय्यअतिन और बदला बुराई का, सय्यअतुन बुराई है, मिसलुहा उसी जैसी, फमन अफा पस जो कोई दरगुजर कर जाए, व असलहा और इस्लाह करे, व अजरुहु अलल्लाह तो अजर उसका अल्लाह के जिम्मा है, इन्नहु बेशक वो, ला यहिब्बु ज़ालिमीन नहीं मोहब्बत करता ज़ालिमों से, वला मन इंतसर और जो कोई बदला ले, बाद ज़ुल्म ही उसके ज़ुल्म के बाद, फ़उलाइका तो यही लोग, मा अलैहिम नहीं उन पर, मिन सबील कोई रास्ता, इन्नमस सबीलु बेशक रास्ता, अलल लज़ीना उन लोगों पर है, यज़लिमून अन्नासा जो जुल्म करते हैं लोगों से, वयबगून फिल अर्द और बगावत करते हैं जमीन में, ज्यादती करते हैं जमीन में, बगैर अल हक ना हक,

ماں فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، الا خبردار، اللہ اللہ کی طرف تفیرو رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، الامور تمام معاملات سارے امور